Sijui kansa una kesho, kani ngali na uwezo wa kuifanya nitaifanya hadi mwisho. Mwambieni huyo devo, simogopi shetani, sagodi uko nami hadi kifo. Kansa una kesho, nipe nguvu na uwezo wa kijana na akili za mzee. Daima niwe imara, wasiniangushe. Naona saa kila siku ni zawadi toka Maulana, so haja gani ushike tamama, majaribu isha oe ae. Na ataka madui zangu atashikana na zao njama, siwaogopi na simamama ya kiama yao ya jae. Yendo pesi na songa nae, wanashanga kuna stress na kuanga nae. Meshi sauti na kesi mahakamani, au deni za madirani, kwa fresh ndena ndani. Oh yae, na ogopa Mungu peke. Wanadamu kija kutapash, naomba Mungu mtete. Maneno yao ya zini mide mfanye sugu wewe. Wakitrai kumtisha, naomba nisi tete meke. Siamini jodu vile naishi life ni ngumu kwa mini isi ndoto. Sijui kesho vile itakaa, kwa hivyo leo nitaifanya kaa kidogo. Wairidhishi roho, yani sana, tena sana. Hata wale wananchukia wananiheshimu, drama si kidogo. Si baba iki nikisikia mkiongea na zidi kuwapa mi kidogo. Na kama sasi smami, staki life inyache matani mtani. Mwenyezi mchungie familia yangu na pia za wale wote sauti yangu anaisikia. Tupe afya nzuri na maisha matamu, barabara zetu zinyooke, waone mfalme ni wewe. Wakupewa shangwe ni wewe, wakupewa shangwe ni wewe. Na ogopa Mungu peke. Wanadamu kija kutapash, naomba Mungu mtete. Maneno yao yasinyumi denfanye sugu wewe. Wakifrai kumtisha, naomba nisi tete meke. My people, we never die. Say we live forever, and forever we multiply. And wherever we go, nini waneza ni show. Takasi na kitu, ukona mimi kila siku, kila siku. Wewe peke na.